Langar að syngja gamalt færist lag, svona við köllum þetta sjaldur. Ég veit ekki alveg hvað það heitir á íslensku, sjaldur. Svona, það er svona fjóralínu sem rýma, veist, svona rým. Og þetta er svona sem fyrir börnin, börnin sungu þetta mikið og gamla fólki söng þetta fyrir börnum sínum á kvöldana í gamla daga. Ok, þetta heitir Rúra Badne. Hey.